238คันตัปปวาระว่าด้วยสถานที่ควรไปในวันปวารณาภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ภิกษุผู้เป็นสมณสังวาสซึ่งรู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนี้แหละภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุและถึงไปสู่อาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ภิกษุผู้เป็นสมณสังวาสซึ่งรู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนี้แหละภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นพึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุและถึงไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ภิกษุผู้เป็นสมณสังวาสซึ่งรู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนี้แหละภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นพึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุและถึงไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ภิกษุผู้เป็นสมณสังวาสซึ่งรู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนี้แหละ139วัชนียบุคละสันทัสนาว่าด้วยการแสดงบุคคลควรเว้นในปวารณากรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุณีนั่งอยู่ด้วยรูปใดปวารณาต้องอาบัติทุกกฎและถึงในบริษัทที่มีสิกขมานานั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีสัมมาเนนั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีสัมมาเนรีนั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีภิกษุผู้บอกคืนสิกขานั่งอยู่ด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุต้องอันติมวัตถุนั่งอยู่ด้วยรูปใดปวารณาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัตนั่งอยู่ด้วยรูปใดปวารณาพึงปรับอาบัตตามธรรมในบริษัทที่มีภิกษุถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตนั่งอยู่ด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปนั่งอยู่ด้วยรูปใดปวารณาพึงปรับอาบัติตามธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีบันเดาะนั่งอยู่ด้วยรูปใดปวารณาต้องอาบัติทุกกฎในบริษัทที่มีคนลักเพศนั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีภิกษุเข้ารีดเดรัจฉีนั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีสัตว์เดรัจฉานอยู่ด้วยในบริษัทที่มีคนฆ่ามารดานั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีคนฆ่าบิดานั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีคนฆ่าพระอรหันต์นั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีคนประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์นั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีคนทำร้ายพระศาสดาจนห่อพระโลหิตนั่งอยู่ด้วยภิกษุทั้งหลายไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีอุปโตพยัญชนกนั่งอยู่ด้วยรูปใดปวารณาต้องอาบัติทุกกฎเรื่องห้ามปวารณาในวันมิใช่วันปวารณาภิกษุทั้งหลายไม่พึงปวารณาด้วยการให้ปาริวาสิกปวารณาเว้นแต่บริษัทยังไม่ลุกขึ้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งไม่พึงปวารณาในวันมิใช่วันปวารณาเว้นแต่วันที่สงฆ์สามัคคีภาณวาระที่สองจบ140ทเววาจิกาธิปวารณาว่าด้วยสงปวารณาสองหนเป็นต้นเรื่องชาวป่าสมัยนั้นณอาวาสแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลในวันปวารณานั้นมีชาวป่ามาพลุกพล่านภิกษุทั้งหลายไม่อาจปวารณาสามหนจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ปวารณาสองหนชาวป่าได้มาพลุกพล่านมากขึ้นภิกษุทั้งหลายไม่อาจปวารณาสองหนจ ึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ปวารณาหนเดียวชาวป่าได้มาพลุกพล่านมากยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายไม่อาจปวารณาหนเดียวจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ปวารณามีพรรษาเท่ากันเรื่องปวารณาเมื่อราตรีจวนสว่างสมัยนั้นณอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นชาวบ้านมัวให้ทานจนราตรีจวนสว่างครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าชาวบ้านมัวให้ทานจนราตรีจวนสว่างถ้าสงจากปวารณาสามหนไซสงจากปวารณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ราตรีก็จักสว่างพวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นชาวบ้านให้ทานจนราตรีจวนสว่างถ้าภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าชาวบ้านมัวให้ทานจนราตรีจวนสว่างถ้าสงจากปวารณาสามหนไซสงจากปวารณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ราตรีก็จักสว่างภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าชาวบ้านให้ทานอยู่จนราตรีจวนสว่างถ้าสงฆ์จากปวารณาสามหนไซสงฆ์จากปวารณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ราตรีก็จักสว่างถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงฆ์พึงปวารณาสองหนปวารณาหนเดียวปวารณามีพรรษาเท่ากันภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวธรรมกันและถึงภิกษุผู้ชำนาญพระสูตรก็สาธยายพระสูตรกันพระวินัยทรก็วินิจฉัยพระวินัยกันพระธรรมกถึกก็สนทนาธรรมกันภิกษุทั้งหลายทะเลาะกันจนราตรีจวนสว่างถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทะเลาะกันจนราตรีจวนสว่างถ้าสงจากปวารณาสามหนไซสงจากปวารณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ราตรีก็จักสว่างภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุทั้งหลายทะเลาะกันจนราตรีจวนสว่างถ้าสงจากปวารณาสามหนไซสงจากปวารณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ราตรีก็จักสว่างถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงปวารณาสองหนปวารณาหนเดียวปวารณามีพรรษาเท่ากันเรื่องปวารณาขณะที่ฝนตั้งเขาสมัยนั้นณอาวาสแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลในวันปวารณานั้นภิกษุสงมาประชุมกันมากที่ประชุมจึงคับแคบคุ้มฝนไม่ได้และฝนก็ตั้งเขาใหญ่ภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าภิกษุสงฆ์มาประชุมกันมากที่ประชุมจึงคับแคบคุ้มฝนไม่ได้และฝนก็ตั้งเขาใหญ่ถ้าสงจากปวารณาสามหนไซสงจากปวารณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ฝนก็จักตกเสียก่อนพวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นภิกษุสงฆ์มาประชุมกันมากที่ประชุมจึงคับแคบคุ้มฝนไม่ได้และฝนก็ตั้งเขาใหญ่ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าภิกษุสงฆ์มาประชุมกันมากที่ประชุมจึงคับแคบคุ้มฝนไม่ได้และฝนก็ตั้งเขาใหญ่ถ้าสงจากปวารณาสามหนไซสงจากปวารณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ฝนก็จักตกเสียก่อนภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุสงมาประชุมกันมากที่ประชุมก็คับแคบคุ้มฝนไม่ได้ทั้งฝนก็ตั้งเขาใหญ่ถ้าสงจากปวารณาสามหนไซสงจากปวารณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ราตรีก็จักสว่างถ้าสงพร้อมกันแล้ว สงฆ์พึงปวารณาสองหนปวารณาหนเดียวปวารณามีพรรษาเท่ากันเรื่องปวารณาเมื่อมีอันตรายสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้น 1. พระราชาเสด็จมา 2. โจรมาปล้น 3. ไฟไหม้ 4. น้ำหลากมา 5. คนมามาก 6. ผีเข้าสิงภิกษุ 7. สัตว์ร้ายเข้ามา 8. งูร้ายเลื้อยเข้ามา 9. ภิกษุจะถึงแก่ชีวิต 10. มีอันตรายต่อพรหมจรรย์ในอันตรายนั้นถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าเหตุนี้แหละคืออันตรายต่อพรหมจรรย์ถ้าสงจากปวารณาสามหนไซสงจากปวารณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้อันตรายต่อพรหมจรรย์ก็จะเกิดเสียก่อนภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเหตุนี้แหละคืออันตรายต่อพรหมจรรย์ถ้าสงจากปวารณาสามหนไซสงจากปวารณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้อันตรายต่อพรหมจรรย์ก็จะเกิดเสียก่อนถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงปวารณาสองหนปวารณาหนเดียวปวารณามีพรรษาเท่ากัน141ปวารณาถัปปนะว่าด้วยการงดปวารณาเรื่องพระฉัพพคีมีอาบัติติดตัวปวารณาสมัยนั้นผู้ภิกษุฉัพพคีมีอาบัติติดตัวปวารณาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุมีอาบัติติดตัวไม่พึงปวารณารูปใดปวารณาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายภิกษุมีอาบัติติดตัวปวารณาเราอนุญาตให้ขอโอกาสแล้วโจทย์ภิกษุนั้นด้วยอาบัติเรื่องไม่ยอมให้โอกาสสมัยนั้นผู้ภิกษุฉัพพคีถูกสงขอโอกาสก็ไม่ปรารถนาจะให้โอกาสภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้งดปวารณาแก่ภิกษุผู้ไม่ยอมให้โอกาสวิธีงดปวารณาภิกษุทั้งหลายก็แลสงพึงงดปวารณาอย่างนี้ในวันปวารณานั้น14ค่ำหรือ15ค่ำนั้นเมื่อภิกษุนั้นอยู่พร้อมหน้าภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศในถ้ำกลางสงว่าท่านผู้เจริญภิกษุชื่อนี้มีอาบัติติดตัวข้าพเจ้าของงดปวารณาของภิกษุนั้นเสียเมื่อภิกษุนั้นยังอยู่พร้อมหน้าสงไม่พึงปวารณาเท่านี้เป็นอันได้งดปวารณาแล้วเรื่องพระฉัพพคีงดปวารณาของภิกษุบริสุทธิ์สมัยนั้นผู้ภิกษุฉัพพคีปรึกษากันว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลดีงามจะงดปวารณาแก่พวกเราจึงชิงงดปวารณาแก่ภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติเพราะเรื่องอันไม่ควรเพราะเหตุอันไม่ควรเสียก่อนทั้งงดปวารณาแก่ภิกษุทั้งหลายที่ปวารณาเสร็จแล้วด้วยภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงงดปวารณาแก่ภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติเพราะเรื่องอันไม่ควรเพราะเหตุอันไม่ควรรูปใดงดต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายไม่พึงงดปวารณาแก่ภิกษุทั้งหลายที่ปวารณาเสร็จแล้วรูปใดงดต้องอาบัติทุกกฎเรื่องลักษณะปวารณาที่ไม่เป็นอันงดภิกษุทั้งหลายปวารณาเป็นอันงดอย่างนี้ไม่เป็นอันงดอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายปวารณาไม่เป็นอันงดอย่างไรภิกษุทั้งหลายในการปวารณาสามหนถ้าภิกษุกล่าวเปล่งคำปวารณาออกมาจนจบเสร็จสิ้นแล้วจึงงดปวารณาปวารณาไม่เป็นอันงดภิกษุทั้งหลายในการปวารณาสองหนถ้าภิกษุกล่าวเปล่งคำปวารณาออกมาจนจบเสร็จสิ้นแล้วจึงงดปวารณาปวารณาไม่เป็นอันงดภิกษุทั้งหลายในการปวารณาหนเดียวถ้าภิกษุกล่าวเปล่งคำปวารณาออกมาแต่ยังไม่จบเสร็จสิ้นแล้วจึงงดปวารณาปวารณาไม่เป็นอันงดภิกษุทั้งหลายในการปวารณามีพรรษาเท่ากัน

ทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไรถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าปาราชิก4สังฆาทิเศษ13นี้ชื่อว่าศีลวิบัติทุลใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธินี้ชื่อว่าอาจารวิบัติมิจฉาทิฏฐิอันตคาหิกะทิฏฐินี้ชื่อว่าทิฏฐิวิบัติสงฆ์พึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านงดปวารณาของภิกษุนี้ทำไมงดด้วยได้เห็นหรืองดด้วยได้ยินหรืองดด้วยนึกสงสัยหรือถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่างดด้วยได้เห็นบ้างงดด้วยได้ยินบ้างงดด้วยนึกสงสัยบ้างสงฆ์พึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านงดปวารณาของภิกษุนี้ด้วยได้เห็นอย่างใดท่านเห็นอะไรท่านเห็นว่าอย่างไรท่านเห็นเมื่อไรท่านเห็นที่ไหนภิกษุนี้ต้องอาบัติปาราชิกท่านเห็นหรือภิกษุนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษท่านเห็นหรือภิกษุนี้ต้องอาบัติทุลใจอาบัติปาจิตตีอาบัติปาติเทสนิยะอาบัติทุกกฎอาบัติทุกภาสิทธิ์ท่านเห็นหรือท่านอยู่ที่ไหนภิกษุนี้อยู่ที่ไหนท่านทำอะไรภิกษุนี้ทำอะไรถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่ได้งดปวารณาของภิกษุนี้ด้วยได้เห็นดอกแต่ผมงดปวารณาด้วยได้ยินต่างหากสงฆ์พึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านงดปวารณาของภิกษุนี้ด้วยได้ยินอย่างใดท่านได้ยินอะไรท่านได้ยินว่าอย่างไรท่านได้ยินเมื่อไรท่านได้ยินที่ไหนท่านได้ยินว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือได้ยินว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษหรือได้ยินว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติทุลใจอาบัติปาจิตตีอาบัติปาติเทสนิยะอาบัติทุกกฎอาบัติทุกภาสิทธิ์หรือได้ยินจากภิกษุหรือได้ยินจากภิกษุณีหรือได้ยินจากสิกขมานาหรือได้ยินจากสามเณรหรือได้ยินจากสามเณรีหรือได้ยินจากอุบาสกหรือได้ยินจากอุบาสิกาหรือได้ยินจากพระราชาทั้งหลายหรือได้ยินจากราชมหาอมาตย์ทั้งหลายหรือได้ยินจากพวกเดรัจฉีหรือได้ยินจากพวกสาวกเดรัจฉีหรือถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่ได้งดปวารณาของภิกษุนี้ด้วยได้ยินดอกแต่ผมงดปวารณาด้วยนึกสงสัยต่างหากสงฆ์พึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านงดปวารณาของภิกษุนี้ด้วยนึกสงสัยอย่างใดท่านนึกสงสัยอะไรท่านนึกสงสัยว่าอย่างไรท่านนึกสงสัยเมื่อไรท่านนึกสงสัยที่ไหนท่านนึกสงสัยว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือนึกสงสัยว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษหรือนึกสงสัยว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติทุลใจอาบัติปาจิตตีอาบัติปาติเทสนิยะอาบัติทุกกฎอาบัติทุกภาสิทธิ์หรือท่านได้ยินจากภิกษุแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากภิกษุณีแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากสิกขมานาแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากสามเณรแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากสามเณรีแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากอุบาสกแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากอุบาสิกาแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากพระราชาทั้งหลายแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากราชมหาอมาตย์ทั้งหลายแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากพวกเดรัจฉีแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากพวกสาวกเดรัจฉีแล้วนึกสงสัยหรือถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่ได้งดปวารณาของภิกษุนี้ด้วยนึกสงสัยอีกทั้งผมก็ไม่ทราบว่าผมงดปวารณาของภิกษุนี้ด้วยเหตุอะไรฟังคำปฏิญญาของโจทก์และจำเลยภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้เป็นโจทย์นั้นตอบข้อซักถามไม่เป็นที่พอใจของเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายสงฆ์พึงบอกว่าท่านไม่ควรฟ้องภิกษุจำเลยภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้เป็นโจทย์นั้นตอบข้อซักถามเป็นที่พอใจของเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายสงฆ์พึงบอกว่าท่านควรฟ้องภิกษุจำเลยภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้เป็นโจทย์นั้นปฏิญญาว่าภิกษุนั้นถูกตนใส่ความด้วยอาบัติปาราชิกอันไม่มีมูลสงฆ์พึงปรับอาบัติสังฆาทิเศษแล้วจึงปวารณา ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้เป็นโจทนั้นปฏิญญาว่าภิกษุนั้นถูกตนใส่ความด้วยอาบัติสังฆาทิเศษอันไม่มีมูลสงฆ์พึงปรับอาบัติตามธรรมแล้วจึงปวารณาภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้เป็นโจทนั้นปฏิญญาว่าภิกษุนั้นถูกตนใส่ความด้วยอาบัติทุลใจอันไม่มีมูลด้วยอาบัติปาจิตตีด้วยอาบัติปาติเทสนิยะด้วยอาบัติทุกกฏด้วยอาบัติทุพภาสิทธิ์อันไม่มีมูลสงฆ์พึงปรับอาบัติตามธรรมแล้วจึงปวารณาภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจำเลยนั้นปฏิญญาว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติปาราชิกสงฆ์พึงนาสนะเสียแล้วจึงปวารณาภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจำเลยนั้นปฏิญญาว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติสังฆาทิเศษสงฆ์พึงปรับอาบัติสังฆาทิเศษแล้วจึงปวารณาภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจำเลยนั้นปฏิญญาว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติทุลใจอาบัติปาจิตตีอาบัติปาติเทสนิยะอาบัติทุกกฏอาบัติทุพภาสิทธิ์สงฆ์พึงปรับอาบัติตามธรรมแล้วจึงปวารณาทุนลัจยะวัตถุกาธิว่าด้วยการต้องอาบัติทุนละใจเป็นต้นเรื่องต้องอาบัติทุนละใจเป็นต้นภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุต้องอาบัติทุนละใจภิกษุบางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุนละใจบางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุทั้งหลายผู้ภิกษุที่มีความเห็นว่าต้องอาบัติทุลใจพึงนำภิกษุนั้นไปที่อันควรปรับอาบัติตามธรรมแล้วเข้าไปหาสงฆ์กล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอาบัติที่ภิกษุนั้นต้องภิกษุนั้นได้ทำคืนตามธรรมแล้วถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงฆ์พึงปวารณาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุต้องอาบัติทุลใจภิกษุบางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุลใจบางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติปาจิตตีบางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุลใจบางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติปาติเทสนิยะบางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุลใจบางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุกกฏบางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุลใจบางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสิทธภิกษุทั้งหลายผู้ภิกษุที่มีความเห็นว่าต้องอาบัติทุลใจพึงนำภิกษุนั้นไปณที่อันควรปรับอาบัติตามธรรมแล้วเข้าไปหาสงฆ์กล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอาบัติที่ภิกษุนั้นต้องภิกษุนั้นได้ทำคืนตามธรรมแล้วถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงฆ์พึงปวารณาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีต้องอาบัติปาติเทสนิยะต้องอาบัติทุกกฏต้องอาบัติทุพภาสิทธิ์ภิกษุบางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสิทธิ์บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุทั้งหลายผู้ภิกษุที่มีความเห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสิทธิ์พึงนำภิกษุนั้นไปณที่อันควรปรับอาบัติตามธรรมแล้วเข้าไปหาสงฆ์กล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอาบัติที่ภิกษุนั้นต้องภิกษุนั้นได้ทำคืนตามธรรมแล้วถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงปวารณาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิทธิ์ภิกษุบางผู้มีความเห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสิทธิ์บางผู้มีความเห็นว่าต้องอาบัติทุลใจบางผู้มีความเห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสิทธิ์บางผู้มีความเห็นว่าต้องอาบัติปาจิตตีบางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสิทธิ์บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติปาติเทสนิยะบางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสิทธิ์บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุกกฏภิกษุทั้งหลายผู้ภิกษุที่มีความเห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสิทธิ์พึงนำภิกษุนั้นไปณที่อันควรปรับอาบัติตามธรรมแล้วเข้าไปหาสงฆ์กล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอาบัติที่ภิกษุนั้นต้องภิกษุนั้นได้ทำคืนตามธรรมแล้วถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงปวารณา 143วัตถุทัปปนาธิว่าด้วยการงดวัตถุเป็นต้นเรื่องวัตถุและบุคคลปรากฏภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุจะพึงประกาศณท่ามกลางสงฆ์ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าวัตถุนี้ปรากฏบุคคลไม่ปรากฏถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงฆ์พึงงดวัตถุแล้วปวารณาเถิดสงฆ์พึงกล่าวกับภิกษุนั้นว่าท่านพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปวารณาไว้สำหรับภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ถ้าวัตถุปรากฏบุคคลไม่ปรากฏท่านจงระบุบุคคลนั้นเดี๋ยวนี้เถิดภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุจะพึงประกาศณท่ามกลางสงฆ์ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าบุคคลนี้ปรากฏวัตถุไม่ปรากฏถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงฆ์พึงงดบุคคลแล้วปวารณาเถิดสงฆ์พึงกล่าวกับภิกษุนั้นว่าท่านพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปวารณาไว้สำหรับภิกษุทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกันถ้าบุคคลปรากฏวัตถุไม่ปรากฏท่านจงระบุวัตถุนั้นเดี๋ยวนี้เถิดภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุจะพึงประกาศณท่ามกลางสงฆ์ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าทั้งวัตถุและบุคคลนี้ปรากฏถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงฆ์พึงงดทั้งวัตถุและบุคคลแล้วปวารณาเถิดสงฆ์พึงกล่าวกับภิกษุนั้นว่าท่านพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปวารณาไว้สำหรับภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์และพร้อมเพรียงกันถ้าวัตถุและบุคคลปรากฏท่านจงระบุวัตถุและบุคคลนั้นเดี๋ยวนี้เถิดภิกษุทั้งหลายถ้าวัตถุปรากฏก่อนปวารณาบุคคลปรากฏภายหลังควรกล่าวขึ้นถ้าบุคคลปรากฏก่อนปวารณาวัตถุปรากฏภายหลังก็ควรกล่าวขึ้นถ้าทั้งวัตถุและบุคคลปรากฏก่อนปวารณาถ้าทำปวารณาเสร็จแล้วรื้อฟื้นเรื่องขึ้นต้องอาบัติปาจิตตีเพราะรื้อฟื้นเรื่องนั้น144พันธนาการกะวัตถุว่าด้วยการก่อความบาดหมางสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเคยเห็นเคยคบกันมาเข้าจำพรรษาณอาวาสแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลภิกษุเหล่าอื่นผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ก็เข้าจำพรรษาณที่ใกล้เคียงกับภิกษุเหล่านั้นด้วยประสงค์ว่าในวันปวารณาพวกเราจับงดปวารณาของพวกภิกษุที่เข้าจำพรรษาเหล่านั้นเสียภิกษุเหล่านั้นได้ทราบข่าวว่าภิกษุเหล่าอื่นผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ก็เข้าจำพรรษาณที่ใกล้เคียงกับภิกษุเหล่านั้นด้วยประสงค์ว่าในวันปวารณาพวกเราจับงดปวารณาของพวกภิกษุที่เข้าจำพรรษาเหล่านั้นเสียดังนี้พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุหลายรูปเคยเห็นเคยคบกันมาเข้าจำพรรษาในอาวาสแห่งหนึ่งภิกษุเหล่าอื่นผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ก็เข้าจำพรรษาณที่ใกล้เคียงกับภิกษุเหล่านั้นด้วยประสงค์ว่าในวันปวารณาพวกเราจักงดปวารณาของพวกภิกษุที่เข้าจำพรรษาเหล่านั้นเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นทำสองและสามอุโบสถให้เป็นอุโบสถวัน14ค่ำด้วยประสงค์ว่าฉะไหนพวกเราพึงปวารณาก่อนภิกษุพวกนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์พวกนั้นพากันมาสู่อาวาสนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสเหล่านั้นพึงรีบประชุมปวารณากันโดยเร็วครั้นแล้วพึงบอกว่าท่านทั้งหลายพวกเราปวารณาเสร็จแล้วท่านทั้งหลายสำคัญอย่างใดจงทำอย่างนั้นเถิดภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์พวกนั้น ม่แจ้งให้ทราบก่อนมาสู่อาวาสนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสเหล่านั้นพึงปูอาสนะจัดหาน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวรต้อนรับด้วยน้ำดื่มทำภิกษุพวกนั้นให้ตายใจแล้วไปปวารณานอกสีมาครั้นแล้วพึงบอกว่าท่านทั้งหลายพวกเราปวารณาเสร็จแล้วท่านทั้งหลายสำคัญอย่างใดจงทำอย่างนั้นเถิดถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสทั้งหลายทราบว่าขอภิกษุที่อยู่ในอาวาสทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วบัดนี้พวกเราพึงทำอุโบสถพึงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงพึงปวารณาในกาลปักที่จะมาถึงเถิดภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์นั้นจะพึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าดีละท่านทั้งหลายขอจงปวารณาต่อพวกเราในบัดนี้เถิดภิกษุเหล่านั้นพึงถูกว่ากล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกท่านไม่เป็นใหญ่ในปวารณาของพวกเราพวกเราจะยังไม่ปวารณาภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์พวกนั้นจะพึงอยู่จนถึงกาลปักนั้นไซภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสทั้งหลายทราบว่าขอภิกษุที่อยู่ในอาวาสทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วบัดนี้พวกเราพึงทำอุโบสถพึงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงพึงปวารณาในชุนหปักที่จะมาถึงเถิดภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์นั้นจะพึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าดีละท่านทั้งหลายขอจงปวารณาต่อพวกเราในบัดนี้เถิดภิกษุเหล่านั้นพึงถูกว่ากล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกท่านไม่เป็นใหญ่ในปวารณาของพวกเราพวกเราจะยังไม่ปวารณาก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์นั้นจะพึงอยู่จนถึงชุนหปักแม้นั้นไซภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดไม่ประสงค์จะปวารณาก็ต้องปวารณาในวันเพ็ญเดือน12อันเป็นวันที่ครบ4เดือนที่จะมาถึงเท่านั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นกำลังปวารณาอยู่ภิกษุไข้งดปวารณาของภิกษุผู้ไม่เป็นไข้ภิกษุนั้นพึงถูกว่ากล่าวว่าท่านกำลังเป็นไข้ภิกษุไข้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่อดทนในการซักถามท่านขอท่านจงรอจนกว่าจะหายเป็นไข้ท่านหายไข้แล้วเมื่อจำนงจึงค่อยโจทดังนี้ถ้าภิกษุนั้นถูกว่ากล่าวอย่างนี้ยังขืนโจทต้องอาบัติปาจิตตีเพราะไม่เอื้อเฟื้อภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นกำลังปวารณาอยู่ภิกษุผู้ไม่เป็นไข้งดปวารณาของภิกษุไข้ภิกษุนั้นพึงถูกว่ากล่าวว่าท่านภิกษุนี้กำลังเป็นไข้อันผู้เป็นไข้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่อดทนในการซักถามท่านขอท่านจงรอจนกว่าภิกษุนี้จะหายเป็นไข้ท่านจำนงจึงค่อยโจทย์ภิกษุผู้หายไข้แล้วนั้นดังนี้ถ้าภิกษุนั้นถูกว่ากล่าวอย่างนี้ยังขืนโจทต้องอาบัติปาจิตตีเพราะไม่เอื้อเฟื้อภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นกำลังปวารณาอยู่ภิกษุไข้งดปวารณาของภิกษุไข้ภิกษุไข้นั้นถูกว่ากล่าวว่าท่านกำลังเป็นไข้ภิกษุไข้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่อดทนในการซักถามท่านขอท่านจงรอจนกว่าพวกท่านจะหายเป็นไข้ท่านหายไข้แล้วเมื่อจำนงจึงค่อยโจทย์ภิกษุนั้นผู้หายไข้แล้วดังนี้ถ้าภิกษุไข้นั้นถูกว่ากล่าวอย่างนี้ยังขืนโจทย์ต้องอาบัติปาจิตตีเพราะไม่เอื้อเฟื้อภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นกำลังปวารณาอยู่ภิกษุผู้ไม่เป็นไข้งดปวารณาของภิกษุผู้ไม่เป็นไข้สงฆ์พึงสอบสวนสืบสวนทั้งสองฝ่ายปรับอาบัติตามธรรมปวารณาเถิด145ปวารณาสังคหะ ว่าด้วยการสงเคราะห์กันด้วยปวารณาสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเคยเห็นเคยคบกันมาเข้าจำพรรษาณอาวาสแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลเมื่อภิกษุเหล่านั้นพร้อมเพรียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่ย่อมบรรลุผาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อมาได้มีการสนทนาดังนี้ว่าเมื่อพวกเราพร้อมเพรียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่ได้บรรลุผาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าพวกเราจักปวารณาในบัดนี้บางทีภิกษุทั้งหลายปวารณาแล้วจะพึงหลีกไปสู่ที่จาริกเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็จะเป็นผู้เหินห่างผาสุวิหารธรรมนี้พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงอนุญาตให้สงเคราะห์กันด้วยปวารณาพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุหลายรูปเคยเห็นเคยคบกันมาเข้าจำพรรษาณอาวาสแห่งหนึ่งเมื่อภิกษุเหล่านั้นพร้อมเพรียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่ย่อมบรรลุผาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าภิกษุทั้งหลายในที่นั้นสนทนากันว่าเมื่อพวกเราพร้อมเพรียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่ได้บรรลุผาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าพวกเราจักปวารณาในบัดนี้บางทีภิกษุทั้งหลายปวารณาแล้วจะพึงหลีกไปสู่ที่จาริกจะมีบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็จะเป็นผู้เหินห่างผาสุวิหารธรรมนี้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นทำการสงเคราะห์กันด้วยปวารณาวิธีสงเคราะห์กันด้วยปวารณาและกรรมวาจาสงเคราะห์กันด้วยปวารณาภิกษุทั้งหลายก็แลพึงทำการสงเคราะห์กันปวารณาอย่างนี้ภิกษุทุกรูปต้องประชุมในที่เดียวกันครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นพร้อมเพรียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่ได้บรรลุผาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าพวกเราจักปวารณาในบัดนี้บางทีภิกษุทั้งหลายปวารณาแล้วจะพึงหลีกไปสู่ที่จาริกจะมีบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็จะเป็นผู้เหินห่างผาสุวิหารธรรมนี้ถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงทำการสงเคราะห์กันด้วยปวารณาบัดนี้สงพึงทำอุโบสถพึงยกปาติโมกขึ้นแสดงพึงปวารณาในวันเพ็ญเดือน12อันเป็นวันที่ครบ4เดือนที่จะมาถึงเถิดนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นพร้อมเพรียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่ย่อมบรรลุผาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าพวกเราจักปวารณาในบัดนี้บางทีภิกษุทั้งหลายปวารณาแล้วจะพึงหลีกไปสู่ที่จาริกจะมีบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็จะเป็นผู้เหินห่างผาสุวิหารธรรมนี้ถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงทำการสงเคราะห์กันด้วยปวารณาบัดนี้สงจักทำอุโบสถจักยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงจักปวารณาในวันเพ็ญเดือน12อันเป็นวันที่ครบ4เดือนที่จะมาถึงท่านรูปใดเห็นด้วยกับการที่ทำการสงเคราะห์กันด้วยปวารณาบัดนี้สงจักทำอุโบสถจักยกปาติโมกขึ้นแสดงจักปวารณาในวันเพ็ญเดือน12อันเป็นวันที่ครบ4เดือนที่จะมาถึงท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงการเลื่อนปวารณาสงได้ทำแล้วบัดนี้สงจักทำอุโบสถจักยกปาติโมกขึ้นแสดงจักปวารณาในวันเพ็ญเดือน12อันเป็นวันที่ครบ4เดือนที่จะมาถึงสงเห็นด้วยเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้เรื่องไม่มีใครเป็นใหญ่ในปวารณาภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทำการสงเคราะห์กันด้วยปวารณาแล้วถ้ามีภิกษุสักรูปหนึ่งกล่าวว่าท่านทั้งหลายผมปรารถนาจะหลีกจาริกไปยังชนบทเพราะผมมีธุระในชนบทภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวกับภิกษุนั้นว่าดีแล้วท่านจงปรารถนาแล้วไปเถิดภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นปวารณาอยู่งดปวารณาของภิกษุรูปหนึ่งเสียภิกษุผู้ถูกงดปวารณาพึงกล่าวกับภิกษุผู้งดปวารณาว่าท่าน ท่านไม่เป็นใหญ่ในปวารณาของผมผมจะยังไม่ปวารณาก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นปวารณาอยู่ภิกษุรูปหนึ่งงดปวารณาของภิกษุนั้นเสียสงฆ์พึงสอบสวนสืบสวนทั้งสองฝ่ายแล้วปรับอาบัติตามธรรมภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นทำธุระจำเป็นในชนบทเสร็จแล้วกลับมายังอาวาสนั้นอีกภายในวันเพ็ญเดือน12อันเป็นวันที่ครบ4เดือนถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นปวารณาอยู่ภิกษุรูปนั้นงดปวารณาของภิกษุนั้นเสียภิกษุผู้ถูกห้ามปวารณาพึงกล่าวกับภิกษุผู้งดปวารณาว่าท่านไม่เป็นใหญ่ในปวารณาของผมเพราะผมปวารณาเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นปวารณาอยู่ภิกษุนั้นงดปวารณาของภิกษุรูปหนึ่งสงฆ์พึงสอบสวนสืบสวนทั้งสองฝ่ายแล้วปรับอาบัติตามธรรมปวารณาเถิดปวารณาขันธกะที่4จบ146รวมเรื่องที่มีในปวารณาขันธกะปวารณาขันธกะมี46เรื่องคือเรื่องภิกษุหลายรูปเข้าจำพรรษาในแคว้นโกศลมาเฝ้าพระศาสดาเรื่องเข้าพรรษาไม่ผาสุกดังปัสสุสัตอยู่ร่วมกันเรื่องทรงอนุญาตพิธีปวารณาเพื่อว่ากล่าวซึ่งกันและกันเรื่องพระฉัพพคีนั่งราบบนอาสนะปวารณาเรื่องวันปวารณามี2วันเรื่องอาการที่ทำปวารณามี4อย่างเรื่องภิกษุเป็นไข้มอบปวารณาเรื่องภิกษุถูกพวกญาติจับไว้เรื่องภิกษุถูกพระราชาพวกโจรพวกนักเลงพวกภิกษุผู้เป็นข้าศึกจับไว้เรื่องภิกษุ5รูปปวารณาเป็นการสงฆ์เรื่องภิกษุ4รูปปวารณาเป็นการคณะเรื่องภิกษุ3รูปปวารณาเป็นการคณะเรื่องภิกษุ2รูปปวารณาต่อกันเรื่องภิกษุรูปเดียวทำอธิษฐานปวารณาเรื่องภิกษุต้องอาบัติในวันปวารณาเรื่องภิกษุไม่แน่ใจในอาบัติเรื่องภิกษุระลึกอาบัติได้เรื่องสงฆ์ทั้งหมดต้องสภาคาบัติเรื่องสงฆ์ทั้งหมดไม่แน่ใจสภาคาบัติเรื่องภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมามากกว่ามาเท่ากันมาน้อยกว่าเรื่องวันปวารณาของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเป็น14ค่ำเรื่องลักษณะของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเรื่องภิกษุสองสังวาสปวารณาเรื่องไม่ควรไปไหนในวันปวารณาเรื่องไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุณีนั่งอยู่ด้วยเรื่องให้ฉันทะเรื่องห้ามปวารณาในวันมิใช่วันปวารณาเรื่องชาวป่าเรื่องปวารณาเมื่อราตรีจวนสว่างเรื่องปวารณาขณะที่ฝนตั้งเขาเรื่องปวารณาเมื่อมีอันตราย10อย่างเรื่องพระฉัพพคีมีอาบัติติดตัวปวารณาเรื่องไม่ยอมให้โอกาสเรื่องพระฉัพพคีงดปวารณาของภิกษุผู้บริสุทธิ์เรื่องปวารณาที่ไม่เป็นอันงดเรื่องเหตุผลในการงดปวารณาคือ 1. งดปวารณาเพราะเหตุใด 2. งดปวารณาเพราะเรื่องอะไร 3. งดปวารณาด้วยได้เห็นด้วยได้ยินหรือด้วยสงสัยเรื่องต้องอาบัติทุลใจเป็นต้นเรื่องวัตถุและบุคคลปรากฏเรื่องการก่อความบาดหมางเรื่องการสงเคราะห์กันด้วยปวารณาเรื่องไม่มีใครเป็นใหญ่ในปวารณาปวารณาขันธกะจบ